Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde 89.4 de la FM de Radio San Boi. Sean ustedes bienvenidos a él. Y este es el programa Galegos no Baixo. Y alá, pues, las vías de son, ahí due detrás de los cristales, tenemos, pues, a o nuestro compañero Damián. Muy buenas tardes, Damián. Y aquí, o meu carón, pues, como cada xoves, Xulio Cousil. Muy buenas tardes, Xulio. Muy buenas tardes, Armando y compañía. Benvida, querida audiencia. Pues temos también hay unos enderezos que les vamos a dar ahora. Que galegosnobaixo.blogspot.com. Y también tenemos un correo electrónico que es galegosnobaixo@gmail.com. Y esos teléfonos que si nos llaman, pues pueden tener ustedes, todos ustedes, cualquiera que nos llamen, pueden tener un agasalliño. Así que ya lo saben. Llámenos a 93-654-1400 o 93-654-1500. Así que, amigas y amigos, ¿qué vos parece si les comenzamos para encetar este programa? Pues en lingua galega, hasta las 6 de la tarde, pues vamos a ir con un anaco de música. Me parece que de Uxía, que tenemos ya preparadiña, que dice así: Rosalía Pequeniña. Rosalía Pequeniña soñaba con ser pirata. A pequeña Rosalía escribía en la zafala. A meniña silandeira, a da fala de mai niña, pequeniña, pequeneira, unha meniña gaiteira. Rosalía Pequeniña, medio meiga, medio fada, o pedáver de silveira, chamando pola alborada, a rebelde reboldeira, non é musa nin postal, sube as ponlas das figueiras e ali deitase a soñar. Rosalía, Rosalía, Rosalía, Rosalía. Rosalía Pequeniña, vestida de moitas cores, que non canta nin as pombas, nin as delicadas flores. Rosalía, nena india, poeta dos nosos días, que pos no sentir do povo, badaladas de alegría. Rosalía Pequeniña, medio meiga, medio fada, o peda verde silveira, chamando pola alborada, a rebelde revolveira, non é musa nin postal, sube as ponlas das figueiras e ali deitase a soñar. Rosalía, Rosa. Bueno, pues baixamos un pouquinho a música e vámonos ir á provincia de A Coruña. E vamos a falar, pois, cunha cantante que para min é a primeira vez que a temos aquí en Radio San Boi. E sería un placer, non podía faltar aquí, porque, como din os críticos e moitos periodistas, é a voz do Atlántico. Ah, entón eu xía. Así que vamos a falar ca nosa... Canosa cantante y amiga Uxía. Muy buenas tardes, Uxía. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por acompañarnos, Uxía. Un placer. Para nos é unha delicia. De Cataluña. Sí, é unha delicia terte aquí hoxe, para nos. Sí, sí, además é un privilexio porque, bueno, pois os nosos ointes poucas veces teñen a ocasión de escoitarte. Sí que te poñemos moitísimas veces de música, sí, porque encandílanos, engallónanos exactamente o teu traballo por moitísimas cousas, non? Por moitísimas cousas que faz. Precisamente pero... onta noite estuve escoitando, porque eu falei con ela onte e despois pola noite, porque como está todo en silencio, sí, pois os cascos e escoitas a música que te está ali no sofá, pois con Uxía. Sí, sí. De fai moi pouquiños días o traballo tan interesante que acabas de facer en Pontevedra de Cantos na Maré, non? Pois sí, é un festival internacional da lusofonía onde tratamos de xuntar as mellores voces deses territorios, non? É sempre unha festa, porque é máis que un festival, é un pouco a festa da lingua, a festa do encontro con estes irmáns que falan pois iso, o que foi na orixe o galego-portugués e que agora pois se fala en medio mundo, non? Sí, de logo. Sí. E iso para tamén demostrar que a nosa lingua abre moitas portas e abre moitos horizontes. Por lo tanto, para mí é un festival fundamental tamén na miña trayectoria. Xa celebramos a 11ª edición, así que celebramos uns cantos a niños. E o 2013 foi así un non parar de facer cousas e agardo que este 2014 tamén o sexa. Sí, sí, bueno, que sigamos escoitándote, que sigamos vendo bueno, eses traballos tan como este que acabamos de escoitar ao principio antes de chamarte de Rosalía Pequeniña, non? Unha cousa engaioleante para os cativos e para os non tan cativos, non? Claro, a idea era esa, non? Pensalo para un público familiar. Rosalía Pequeniña nunca se fixera nada pensado para os máis cativos. Eu creo que Rosalía tan rica que tamén foi nena, claro, e tamén sentiu como unha nena e esa nena tamén está presente nos seus versos. Entón quixen rescatar a esa Rosalía rebelde, soñadora, aventureira que está exactamente, sí, señor, na súa poesía. Entón, como unha poeta universal, non pasou tempo por ela e aínda pues, sigue emocionando as nenas e os nenos de hoxe en día nesta terra, e podemos convertila en un rock, podemos, bueno, fader dela un pandeiro, a verdade é que nos perdoe Rosalía. Sí, no, pero... é unha poeta que estamos tan familiarizados con ela que podemos permitirnos o luxo de interiorizala, de cantala e de festexala, non? O sea, que ti compós con ela, traballas con ela e faz... Pero non somente con ela, sino tamén que aproveitas todas as aportacións do que diste, da multiculturalidade que che dá o coñecer. Porque ademais... Sí, porque ela é unha apasionada da fusión. Viaxa moitísimo, sí, en Portugal, en Brasil, en Cabo Verde, en Guinea-Bissau, etc. Gústame moito, sí, mesturar. Creo que a música é unha construcción colectiva. Funciona a fusión, iso sí, cando coñeces ben o que estás fusionando, ¿no? Se coñeces ben a nosa música, sabes como introducir pues, elementos de outras músicas, ¿no? Pues, de Brasil, por exemplo, eu gravei meu canto, que é o meu último disco, sen contar o de Rosalía Pequeniña ou de Manuel María, pero bueno, o disco de trayectoria foi meu canto, gravei no Río de Xaneiro, e aí fun cantando temas nosos, pero con ese aire tropical, ¿no? Coa guitarra de Sergio Tanos, que é un brasilego, como el mesmo se autodenomina, que xa en sí mesmo, pues eso, é o espírito desa fusión entre Brasil e Galiza, ¿no? E creo que aínda queda moito camiño por andar, fíxeno como como unha proba, a ver como funcionaba, e realmente pues, son almas xemelgas, non? Igual que cando estou en Portugal, estive aí pouquinho en Lisboa, cantando, síntome na casa, non? Igual que en Cabo Verde, ou en calquera dos países de fala portuguesa, ou ali onde exista un galego, que é, pues, na fin do mundo podemos atopar algún, ¿no? E, en fin, estou moi agradecida tamén a un público moi fiel que vai seguindo esta serie de fusións e de mestizaxes, pues, que vai celebrando e me vai animando a que o siga facendo, porque ás veces non sabemos se estamos no certo ata que a xente escoita as nosas músicas, non? Quedo pene do roído, raspado e batugado, solo lle quedou aquelo que non pode ser quitado. Pene do roído e quedo, por riba de ti me pranto, sen ti foro máis pequeno, por ti son o máis alto. Galicia non te puderon calar e ben que o teimaron, se non cantas polo erguido, as subías polo baixo. Labregos e mariñeiros, obreiros de pan en pano, que cando tuveron que irse, con iles te levaron a la... Pois este do teu CD. Do meu canto, non? Do meu canto, non? Uh-huh. Ese, efectivamente. Encadenados. Encadenados, non? A la base encadenados, non? Sí, a la base encadenados. É un poema de Uxío Novaneira, un poema inédito, que o seu fillo Uxío nos trouxo ao teatro principal aquí en Santiago, pois dun homenaxe ao seu pai, Uxío Novaneira. Nos cantamos algunhas pezas. Díxenos, por que non musicades este poema? O meu pai soñaba con escoitar este poema cantado, e ninguén o fixo, e collimos o poema, nada, nunha tarde, pois co son da viola caipira, que é unha viola do interior de Brasil, tan característica, un son moi, moi característico, fixemos este tema, que é un dos que máis se cantou este pasado ano e o anterior, cando saiu o disco, e que máis teñen gustado. Así que estamos tan felices que ademais imos agora facer tamén un libro disco sobre exclusivamente con poemas de Uxío Novaneira, que a Fundación Uxío Novaneira está promovendo, e estamos casi rematando. O sea que sigues traballando, bueno, a piques de producir outra cousa máis, xa. Sí, moitas, non? Porque tamén fixen a segunda parte de María Fumasa, que é un proxecto infantil, familiar, bueno, que fixemos aquí na casa da miña irmá, entre amigos, familia, para o meu sobrinho Rui, que ten parálise cerebral e que, bueno, a música o estimula moito. Claro. E fixemos un disco que vai na terceira edición, en super éxito aquí na nosa terra, e imos agora pois presentar en abril ou maio a segunda entrega. E logo, pois, estou preparando un disco novo tamén, que sairá pois despois do verán. Preparando un novo disco tamén de Alalás, que vou gravar polo mundo enteiro, pero é un disco que precisa máis tempo e máis viaxes, polo tanto irei facendo a medida que vaya promocionando o próximo. Así que non hai que parar. Eu creo que o segredo nestes momentos é non parar, en ofrecer sempre cousas novas, en que a xente perciba que estás en plena actividade, e así esta cousa. Eu diversifiquei tanto que hoxe en día non me podo queixar de falta de traballo, aínda que tamén teño que dicir que estamos pasando un momento complicado. Aquí é moi difícil vivir da música. Estes días tínhamos a noticia da disolución de Berrogüete, bandeira do noso país, e recibimos esta noticia con moita tristeza, claro, porque pensamos que non pode ser, non pode ser que aquí se leve por diante pois grupos emblemáticos como Berrogüete, ¿no? Exactamente, no, hai moitas razóns e seguirán facendo cousas bonitas cada un polo seu lado, pero creo que temos que reflexionar e saber que a cultura é un sector estratégico, que temos que coidalo, e que a administración debe preocuparse moito de que os grupos galegos vivan con dignidade, e a xente que facemos música en galego, uh-huh, e para exportar polo mundo que somos, que a música é un sinal de identidade básico, fundamental, para entendérmonos como povo, non? Entón, hai que, ser conscientes, dice tamén, e o público ten que mimar os artistas indo ao teatro, pagando as súas entradas, uh-huh, e pensando que efectivamente hai que alimentar o corpo, pero tamén o espírito, non? Porque eu sempre digo que cando un artista canta, pois estáche cantando un libro. Contando parte del, non? Sobre todo que é a parte poética. Creo que sí, e a música das artes eu creo que maior poder de comunicación teñen, non? E a través da música se pode comunicar a poesía, a música move montañas, a música move os sentimentos máis íntimos. E sobre todo, quen non sentiu un arrepío cando escoitou un alalá ou unha alegría inmensa cando escoitas pois iso, unha muiñeira, unha melodía e un ritmo ben nosos, non? Exactamente, creo que temos que ter orgullo de que somos, porque somos un pobo grande, aínda que pequeniño, sí, xeográficamente. Xeográficamente, bendito. E espallado polo mundo, ademais, non? Exactamente. Pequeniño aí, pero espallado polo mundo. Claro, e ademais, pois iso, cunha gran cultura, non? Tanto no literario como no musical. Sí. Temos que facernos fortes, non? Ás veces teño impresión de que hubo momentos da nosa historia que sentimos como estábamos coa autoestima ben baixinha, non? Sí. Agora non, parece que a xente comeza a ser consciente de que temos moito potencial e de que somos pues un pouco rico, non? E na música xa non digamos unha diversidade, e nestes momentos hai tantas cousas para escoitar, tanta xente nova facendo música maravillosa, que se comunican perfectamente coa xente máis nova, para que a lingua non morra, ademais, ten que haber música que a xente lle chegue o corazón. Porque aparte de eso está a xuventude esta que sale agora, pois que sale con esa forza, sale, pois, como estás facendo ti, que como din, tes un imán para os talentos que non vexas. A min gustame rodearme de xente nova e de mostrar tamén o talento desa xente nova. Gustame moito, ¿no?, amadriñar proxectos como de SES, por exemplo, ¿no? Sempre sí, que podo, sí, a convido a cantar nos meus concertos. Somos moi boas amigas. Esa é unha rapaciña. É unha revolución, ¿eh? É unha revolución, pero realmente necesitaba a música galega tamén un revulsivo así, sí, ¿no? Sí, unha muller que diga aquí estou, que fale do aquí, do agora, sí, sí, do que sinto unha muller nova, galega e orgullosa de selo, ademais. Sí. Uh-huh. En fin, é unha bendición para a música galega o aparición de A Cada Canto, esa, ajá, delicadísima conxunción de voces e de instrumentos, non? Uh-huh. Tantas cousas bonitas, non? Uh-huh. Marful, Narf, ¿qué? Agora mesmo tantos proxectos que saíron tamén ligados a poesía de Rosalía, todos, sí, moi diferentes, claro, entre sí e moi interesantes, non? Claro. Entón eu son unha gran defensora, pois iso, do talento da nosa música, da diversidade e, bueno, da necesidade de mostrarlo ao mundo, non? Así que eu non son eu individualmente, senón me rodeo tamén de toda a miña xente, non? Sí, sí. Parte de rodearte, bueno, nos vimos te con moitísimas participacións en moitísimas cousas, hasta con Ave Rábade, no, sí, tamén un traballo extraordinario, non? Bonito. Traballo precioso, sí. Realmente eu creo que no jazz galego agora mesmo tamén hai grandes nomes, non? Sí, sí. E algúns deles tiveron que sair a estudar, sí, fora, non? Uh-huh. E outros, pues nada, saíron daqui do Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra, uh-huh, das distintas escolas de jazz. Está nun momento extraordinario tamén a música tradicional, porque hai escolas, uh-huh, porque da escola de Vigo, da Etraz, saiu Son de Seus, sí, e tantos novos froitos, ou mesmo que a Central Folk en Santiago, que a Escola de Música Tradicional da Coruña, uh-huh, así que hai rapaces e rapazas que tocan a gaita que É impresionante, non? Eu tamén teño unha familia de músicos. A miña irmá pequena é gaiteira, tocou con Son de Seu, toca con Malvela, que é outro dos meus proxectos máis queridos. Non? Que Malvela é precioso. Bueno, ainda coa Carmen, non? Coa señora Carmen. Señora Carmen, xa ten os seus 87 anos, sigue subindo os escenarios. E síguese subindo. Ah, sí, con Malvela. Sentadinha nunha cadeira, porque xa non aguanta todo o concerto de té. Precioso. Pero non deixa de ir, sube no autobús. Sí. E alá onde Malvela actúe, ali vai ela co mellor dos seus sorrisos. E, en fin, parece que lle deu unha nova vida ao grupo, non? Precioso. O igual que todas as miñas veciñas de Mos, non? Sí, un proxecto moi bonito que quero moito e que agardo que, bueno, pues que agora en breve tamén graben un disco novo. Sí, sí. Que tamén vos mandaremos. Moi ben. É unha bandeira de recoñecemento aos nosos maiores, eh? Sí. Eso é precioso, sí. E tamén unha maneira de que a muller galega pues eso, teña unha vida fora do ámbito doméstico, non? Que claro. Non canten son as súas casas, non? Claro. Que alegren os escenarios e elas son extraordinarias, teñen unha enerxía que xa quixéramos nós. Claro. Son moi divertidas e cando chegan a casa, pues os homens xa fan a fea, cambiaron as tornas, agora xa din elas, mira que ben fai o meu Pepe o bacallau, Verdes son os campos da cor de limão, así son os ollos do meu corazón. O campo que te estendes con verdura bela, ovellas que nela vos o pasto. É como este que non quería, sí, verdes son os campos, non? Precioso, desde logo. Bueno, ti xa a túa voz xa, vamos, que eu sigo te desde hai moitísimos anos. É que poidamos seguir escoitándote. Sí, é sí. Que eses traballos teus poidamos aquí facernos eco deles e cos nosos ointes seguidores poidan. Exactamente. A ver cando atopamos aquí por Cataluña. Eso. Pois eu agardo que en breve. Vale. Porque agora estamos facendo unha campaña para facer unha xira para presentar o disco novo. Claro, Cataluña está entre as nosas prioridades porque teño moita xente querida aí. A última vez fun xa aí uns aniños. Sí. E cantei no Barnasanz. Sí, Barnasanz, sí. Sí. Bueno, é un ciclo, non, de música de autor. Uh-huh. E gustoume moito, estive nesa sala tan bonita que agora non me sae o nome, Luz de Gas. É cativiña, pero é acolledora, non? Sí. Sí. Sí que me gustaría voltar, así que nada, para saudarvos. Hai que mandar tamén a SES, Personalmente, claro, podemos ir xuntas. Hai que dicir a SES que se apunte. Dice, oye, cando veña o xía vestita. Ou ao revés, ou que veña la diante de facer de telonera para ti. Exactamente, o que se xa. Pois por que non? Imos plantexármonos facer algo así. Sí, hombre, claro. Os nosos rapaces de aquí quedaron encantados. Estivemos aquí como convidada en unha... Sabes que a nosa asociación Rosalía de Castro de aquí que Dornella, pois fai un premio de poesía. Premio de poesía que xa leva 20 tantos anos. Sí. E entón, convidámola para que fora parte do xurado. Estive con Anxo Engueira, connosco. Bueno, disfrutou, pero aparte de disfrutar, pois cantou así a capela, dúas ou tres cantos, e os rapaces... Os rapaces estaban, bueno, encandilados. Sí. E dixeron trouxeche disco, por poder firmar. No. Bueno, encandilados. Pues a ver se imos xuntas ou por separado, pero... Sí. Pronto, ¿vale? Bueno, de acordo. Sí, agradecemosche moitísimo este ratiño que nos dedicaches desexamos que continúes con esa labor con esa afición tan grande que tes polo noso, ¿no? Exactamente, pues un auténtico placer falar con vos e ata a próxima e aí. Espera, exactamente. ¿Vale? Pois pues, graciñas, Uxía. Sí, porque sabemos que ten traballo, ¿no? Exactamente. E agora vos saio pitando para unha grabación. Moitas gracias. Pues moi ben. Unha aperta moi forte. Disculpa por incomodarte. Non, por favor, vale. non, non me incomodades, todo o contrario. Graciñas, Xosía. É un placer saudar tamén a toda a audiencia e os galegos e galegas que andan por terras catalanas. Eu tamén teño familia aí, ademais, San Cebrián de Vallalta. Pues, Vicos para todos eles. Para eles, para Maruchi, para Enrique e toda a miña familia encantadora de Cataluña. San Cebrián, molt bé. Molt bé. Pues molt bé, molt bona tarda, se diu aquí, i hasta una altra. Boas tardes i hasta outra. Chao, un biquiño. Pois estamos a escutar, como despedimos a Oxía, pois despedímola que mellor con música dela. E encima, Nai Terra. Vale. Voces, son da terra que cuspe a dor e a reda pena. Fía, amores, fía, que son